Neredeydi ki? Velev kâne sahibühe. Bismillahirrahmanirrahim. Velev kâne sahibühe. Hal sahibi olsa. Yani zilhal dediğim. Zülhal, zelhal, zilhal. Türkçe'de de telaffuzu kolay olduğu için zilhal. Yani zülhal. Hal sahibi, sahibul hal, hal sahibi eğer olursa. Nekireten mahzaten. Nekire-i mahza olursa, halis nekire. Yani gayre muhassasatin bir şeyin. Herhangi bir şeyle tahsis edilmemiş yani. Ca'eni raculun. Bana bir adam geldi, bir adam. Ama öyle adam ki alimun, alim adam dedi mi muhassas nekre değil artık. Değil mi? Mahza nekre değil. Affet. Mahza nekre değil. Muhassas nekre oluyor. Alim adam cahil değil. Ama racülün adam denir. Bu adam alim olabilir, cahil olabilir. Buna mahza nekre deniyor. Böyle mahza nekre olursa vecebe vacip olur ne? Takdimul hali, halin takdim edilmesi aleyha ala tilken nekirati el mahvati. Bu mahza nekrenin üzerine halin takdim edilmesi vacip olur. Câe geldi ni bana, ne oldu halde rakiben. Binici olduğu halde bana geldi kim? Racülün bir adam. Raitü ben gördüm efendim, ne oldu halde rakiben, binici oldu halde gördüm. Kimi gördüm? Racülen adamı gördüm. Şimdi burada halin mahz-ı nekre olan zilhal üzerine takdimi aslında Arapların istimaline dayanıyor. Bu şekilde istimal etmişler. Yoksa teahhür etse ne lazım görecek? Efendim bazıları şöyle bir illet getiriyorlar. Diyorlar ki işte efendim sıfata karışmasın diye. E karışsın sıfata. Ne olacak ya? Sıfat. E hal zaten bir yerde sıfat gibidir yani. Heyetini, keyfiyetini beyan etmiyor mu? Yani burada mesmu olan, Araplardan mesmu, işitilmiş olan, onların terkiplerinden duyulmuş olan böyle istimaldir. Yani zilhal mahza nekre olduğu zaman da halin ne yapması, onun üzerine takdim edilmesi böyle diyormuş. Evet, yani burada işte bazılarının bunu tevcih etmekte demesi, bu sıfata iltibastan dolayı falan. Yani zilhal muhassas nekre olduğu zaman da yine iltibas vakı olmuyor mu yani? Yine oluyor. Yani orada halin takdim etmesi iltibas olduğu halde mesela bak şimdi ca'eni bana geldi racülün alimun rakibe. Rakibun da yapabilir yani birisi onu. Yapmaz mı? Sıfatın taaddüdü caizdir yani. Hal yapan olduğu gibi hani sıfat yapan da olabilir. İltibas orada da var. Evet. Burada esas alınan şey efendim esas alınan şey Arapların istimalidir. Yani istimal de böyledir. Evet. Bak bir yanda da demiş bir şehadetir istikra. İstikra şehadetiyle böyledir yani. Araştırmış, incelemiş böyledir. Ve gıyla denildi ki li ella yeltebise bis sıfati fi zil halil mansub. Mansub olan zil halde sıfata karışma korkusundan dolayı denmiş. Böyle bir şey söylendi diyor bak. Söylendi. İşte onu hoş görmüyor yani. Diyor ki ve rudde reddedildi hâde bu bi'enel iltibâse vâku'un hîne kevni zil hâlin nekireten muhassasete mâ ennehu lâ yecibu fî takdîm vâcib olmaz. Peki. Örnekte vermiş nahru câini râkiben racülûn. Evet. Evet. Evet. Şöyle bir yaklaşım sergiliyor bazı naimcilerde. Burada takdim edilmesinin sebebi diyor. Zilhal, mübteda konumunda, hal de haber konumundadır. Mübteda mahzen nekre olduğu zaman haberin takdimi vaciptir. Onun için de zilhal mahzen nekre olduğu zaman da halin takdimi vaciptir. Bu güzel bir yorumdur. Molla Cem Hazretleri yapıyor bunu. Ve tekünü olur. El halu hal cümleten haberiyeten. Cümleyi haberiye olur. Cümleyi inşaiye hal vakı olamaz. Tamam. Az önce dedik ya, hal haber konumundadır. Dolayısıyla haberi olan cümle ne olabilir? Hal vakı olabilir. Cümleyi haberiyeyi biliyorsun. Ma yahtemilu sıdka vel kezibe. Cümleyi inşaiye ma la yahtemilu sıdka vel kezibe. Cümleyi haberiyeden olabilir. La tekunu, la tekunul halu cümleten inşaiyeten yani. Ha. Tamam. Fe innel hale lemma kânet bimenziletil haberi an zil hal. Evet. O zaman ve lem yecöz eydan vuku'u halen, hal vakı olması olmuyor, caiz olmuyor. Fela budde fiha. Fela budde, fela budde. Mutlaka lazımdır, gereklidir. Fiha fil halilleti taka'u cümleten haberiyeten. Cümleyi haberiye vakı olan halde mutlaka lazımdır. Min rabıtın. Bir rabıt lazımdır. Niye rabıt lazımdır? Çünkü cümle müstakildir. Cümle müstakil olduğundan dolayı ifadede madem ki müstakildir, makabline bağlantılı değildir. Öyleyse onu makabline ne yapacak? O zil hale rapt edecek bir şeyin bulunması, bir bağlaçın bulunması mutlaka gerekir. Yani o cümlenin makabindeki zilhalle ilişkili olduğu, ona bağlı olduğu anlaşılabilmeli. Bu da neyle gerçekleşecek? O orada bir rabıtın efendim bulunmasıyla gerçekleşir. Peki bu rabıt nedir? O yani rabıt. O rabıt nedir? El-damiru. Doğru mu? Evet. El-damiru damirdir. Fakat sadece damirdir. Tamam mı? Yani fentehi an gayri damir. Damirin gayrisinde vazgeç. Yani. Tamam mı? Fentehi an gayri damir. Fakat sadece o. Fentehi. Geri dur. Vazgeç an gayri damir. Zamirin gayrisine geri dur. Zamirin de gayrisi yok. Sadece ve sadece zamirdir yani. Heh. Tamam. Nerede fil muzari'il müsbeti? Muzari müsbette. Şimdi cümle-i haberiye hal vakı olur dediğimiz zaman önce bir izah edelim. Onu da okuruz. İbaresinde bir şey. Cümle-i haberiye hal vakı olacak dedim. Bu haberi cümle hal vakı olabilir. Haberi cümle ne olabilir? 1. Fiil muzari müsbet olabilir. 2. Fiil muzari menfi olabilir. 3. Fiil mazi müsbet olabilir. Fiil mazi menfi olabilir. Bir de cümle ismi olabilir. Tamam. Bunlar ne olabilir? Hal vakı olabilir. Yadribu. Yadribu, filu, ma yadribu, darebe, ma darebe, ente daribu, evve daribu. Tamam. Bunlar hal vakı olabilir. Peki bunlar hal vakı olduğu zaman da rabıt ne olacak? Diyor ki zamiri, fiil muzari müsbet olursa sadece ve sadece rabıt zamirdir. Başka bir şey olamaz. Niye? Çünkü o ismi fail hükmünde. Değil mi? İsmi fail de hal vakı olduğu zaman da rabıt sadece ve sadece nedir? Zamirdir. Ca'eni zeydun rakiben, ca'eni zeydun yerkebu. Yerkebu. Başka bir şey. Tamam. Anlaşıldı. Ca'eni, bana geldi zeydun zeyd. Ne oldu halde? Hale kevnihi yerkebu. Biner olduğu halde bana geldi. Ve la yecudu duhulul vavi aleyhi. لمشابهه اسم الفاعل الذي يستغني عن الواو حين كونه حال. حال واقع olduğu zaman da o İsmi fail de vav'dan nedir? Müstahattir. Peki. E peki vav gördün yani var. Böyle. Bazı Kur'an-ı Kerim'de de var. Buraya müptida takdir ediliyor. Tamam mı? Câne Zeyd'in yerkebu ve yerkebu dedi. Ve huve yerkebu demek. Ve huve yerkebu. Cümleyi ismiye yaparsın. Evet da bu rabıt zamirdir. Ne ile beraber? Ma'al vavi vav ile beraber vav ile beraber damirdir. Evet da rabıt nedir? El vavu vavdır vahdehu münferiden. Vahdehu münferiden. Münferiden vavdır yani. Münferiden vavdır. Min gayri damir yani. Damir olmaksızın. Evet ed-damiru damirdir. Evet damirdir rabıt. Vahdehu vahdehu tek başına. Ne demek? Münferiden anil vav. Vavdan ayrı olarak. Sadece zamirdir. Fi gayrihi. Fi gayrihi ne demek? Şimdi dedik ki zamirle beraber vav ile beraber zamir. Sadece vav, sadece zamir. Bu nerede olucudur? Fi gayrihi. Fi gayril muzari'i el müsbeti. Muzari müsbetin dışında vavla beraber zamir. Sadece vav, sadece zamir. Ne olur? Bu cümleleri hal vakı yaptığımızda getireceğimiz rabıt olur. Peki fiil muzari müsbetin dışında ne vardı? Muzari menfi. Mazi müsbet, mazi menfi. Bir de cümleyi ismiye. Lakinnel galibe. Ancak galip olan. Ekser olan. Nerede? Fil ismiyeti. Fil cümletil ismiyeti. Elleti taka'u halen. Hal vakı olan isim cümlesi. İster müsbet, ister menfi olsun. Fark etmez. Galip olan nedir? El vavu. Vavdır. Ayetin ne olmasıdır? Vav olmasıdır. Tamam. Ayet ekser vav gelir. Yoksa sadece zamir de olabilir yani. Kellemtuhu fuhu ila fiyye. Kellemtu konuştum hü ona. Onunla konuştum. Fuhu ila fiyye. Fuhu onun ağzı. İla fiyye benim ağzıma. Ağız ağzı yani. Karşılıklı müşafeyeten konuştuk. Fuhu müpteda. İla fiyye zarf-ı müsekir. Haber. Müpteda haber cümle. Cümlesi cümle ismiye. İrak'tan mahalli. Söyle. Yarın mahalli mensup. Rabıt fuhu hu. Hu zamiridir. Değil mi? Sadece zamir olabilir. Ama galip olan nedir? Vav'un bulunmasıdır. Şimdi örneklerde göreceğiz. Nahu. Câeni zeydun la yerkebu. La yerkebu. La yerkebu fiil tahtında huve damir. Raci'un ila zeyd ve huve zülhal. O zülhaldır. Zülhal'e raci zamir var. Bir damir vahdehu ya. Sadece zamir. La yerkebu fiil tahtında huve fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fiiliye. İraftan mali mensup. Zeydun'dan hal. Hal vakı olan cümledir. Rabıt burada sadece zamirdir. Ve la yerkebu. Câeni zeydun. Zeyd bana geldi. Ne oldu halde? Ve la yerkebu. Bak, ve la yerkebu. Bir damir ma'al vavi. Değil mi? Vav vavu haliye. La la'yı nafiye. Yerkebu fiil. Tahtında huve zilhal olan zeyde raci zamir. Fa'il. La yerkebu fiil. Tahtında huve fa'il. Fiil fa'il cümle. Cümlesi cümleyi fi'liye. İrafın mahalli. Mensup. Cümleyi haliye. Rabıt el vav ve damir. Ev veya ev. Takdiri yap. Câeni zeydun. Zeyd bana geldi. Ne oldu halde? La yerkebu. Ve la yerkebu amrun. Ve la yerkebu amrun. Amr binmezken, amr binmemişken Zeyd bana geldi. Amr daha henüz ata binmemiş. Zeyd geldi hemen. Ve la yerkebu amrun. Amr rükûb etmemiş. Şimdi vav vavu haliye. La la'yı nafiye. Yerkebu fiil. Amrun fail. Fiil fail cümle. Efendim cümlesi cümleyi fi'liye. İraftan mahalli. Ne dedik ya? La, doğru mu diyoruz? Evet. La yerke bu fiil. Amrun fail dedik mi? Evet. Fiil fail. He. Amrun fail yani. Evet. Fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fiil. İrab'da mahalli, evet, mensup, cümleyi haliye. Rabıt sadece vavdır yani. Vela derken vav. Bil vavi vahdehu yani. Misalul muzari' el menfi. Menfi fiil muzari'nin örneğiydi. Evet. Şimdi efendi, şimdi neyi örnek veriyor ondan sonra? Cani Zeydun, Zeyd bana geldi. Ne olduğu halde? Rakibe. Binmiş olduğu halde. Rakibe. Rakibe fi'lun mâdın. Evet, fi'lun mâdın. Fa'iluhu tahtehu ve racun ila Zeyd. Rakibe fi tahtehu ve fa'il. Fi'l fa'il cümle, cümlesi cümle. Fi'liye, irabtun mahalli. Mensup cümleyi haliye. Fakat burada bir şeyi ihmal etti yani. Müsamir ihmal etti. Onu söylememiz lazım. Mazi müsbet veya mazi. Zamirli yaptı. Babı zamirli. Kat lazım geliyor. Zahiraten veya ibaretle aklıma gelmedi de kat lazım geliyor yani. Lazım. Onu demesi lazım. Tamam, onu demesi lazım. Evet. Şartı da ona hiç. Hı. Bir şey demiyor. O. Misalun lil damir vahdehu diyor. Evvete cani zeydun ve rakibe. Bid damir ma'al vav. Evvete cani zeydun huve rakibun. Evvete cani zeydun ve huve rakibe. Onu demesi lazımdır yani. Tamam mı? Onu demin. Olsa da olmasın değil mi hocam? Tabii. Fiil muzari müsbet. Hal vakı olduğu zaman da fiil muzari müsbet. Müsbet. Fiil muzari hal vakı olduğu zaman kat lazım. Zahiraten ev mukadderet. Onu bir dakika. Onu ben şuradan bir göstereyim de. Evet. Fe inkâne sahibi nekire de vacebe takdimu. Velayet okumunu geç onu. Dur. Fe mâ bil damir bahçe. Fe mâ sebe mâ bil vâbi ve damir. Ve lâ budde. Fil mâdil müsbeti. Mâzi müsbette mutlaka lazımdır. Mâzi menfide değil. O zaten hale yakındı. Mâzi müsbette mutlaka lazımdır. Min kat. Kat lazımdır. O kat ne oldu halde? Zahiraten ev mukadderaten. Zahir veya mukadder olurdu. Ca'eni Zeydun kad rakibe gulamuhu. Tamam mı? Menvi olana örnekte nahu kavli teala. Ev ca'ukum hasrat suduruhum. Ey kad hasrat. Celalen Hazretleri hemen koyarım. Nadini dedim hocam mukadder. He? Yok fil mazil müsbeti. Müsbet mazide. Ama müsbet... mukadder olan kadı demek yani. He mukadder. Ev ca'ukum hasrat. Hasrat. Ev ca'ukum tamam. Hasrat şudur. Hasrat şudur. Ey kad hasrat. Menfidir yani. Tamam. Anlaşıldı hocam bu. Yani oralarda kadı mülahaza edeceksin yani. Kadı mülahaza edeceksin. Zihnimize gelmese öyle kargaşa da gidecekti yani. Cani Zeydun kad rakibe. Kad rakibe, binmiş olduğu halde yani. Kad orada mukadder. Çünkü mazidir. Hale takrib edilmesi lazım. Neyle takrib edilir? Kad ile. Mazidir. Menfi olsa menfi haldır zaten. Mayna haliye, halden nefi için ma geliyor. Ma rakibe zaten hal manasına yakındır. Kada ihtiyaç yok mazi menfide. Ama mazi müsbetin hale iktirabı, yakınlaşması için kad lazımdır. Anladın? Ama hiçbir bundan Allah Allah. Yani böyle de bir şey ya. Şehri yazdı. Evet rakibe. Evet ve rakibe. Ve kad rakibe demektir yani. Ha, kad mukadderdir. Onu zihninde tut. Ve kad rakibe. Ondan sonra evet da rakibe amrun. Buna mazi müsbet. Mazi müsbetler. Nerede bunların menfileri? ma rakibe ve ma rakibe ve ma rakibe amrun yani. Ma koydun mu başına oldu menfi mazi. Peki şurada hocam ve rakibe amrun buna gerek var mı? Var tabi. Niye? Niye? Kade. Tabi yine aynı. Mazi müsbetin hepsinde fela budde min vela budde min kat zahiretin ve mukaddem. Yani zahir yok ya burada hocam. Zahir oldu ya. Olsun olsun. Yok yok, mazi müsbettir ama da gene. Evet. Mazi müsbettir. Vela budde fil mazil müsbeti min kat zahireten ve mukaddem. Evet, huve rakibun. Bu da cümle-i ismiye ed-damir vahdehu yani. Huve. Huve bak mübtedadır. Rakibun tahtında huve var. Evet, ve huve rakibun. Bir damir ma'al vabi. Evet, şimdi sadece vav. Ve amrun. Ve amrun rakibun. Ve amrun rakibun vav. Sadece rakibun. Tamam. Anlaşıldı hocam. Ve yecüzü caiz olur. Ne caiz olur? Teaddüdül hali. Halin teaddüt etmesi caiz. Hal birkaç tane olabilir. Nasıl? Nah. Yani Zeydun rakiben, dahiken, halike ibnihi rakiben, halike ibnihi. Vav ile gelirse o zaten o zaman matuf olur. Onu konuşmuyoruz biz. Atıf harfi olmadan hal vak oluyor. Yani. Peki. Daha ne caiz? Ve yecüzü caizdir. Ne caizdir? Hazfu amilihi. Amili zil hal yani. O zil şey. Evet. Hazfu amilihi. Onun amilini hasfetmek caizdir. Hazfu amilihi. Hi zamir getirdi yani o şeydir. Yani müzekker mühennes olması caiz idi. Yoksa ne demesin? Hazfu amili ha. Ve yecüz caiz olur. Hazfu amilihi. Halin amilini hasfetmek caizdir. Bir karinetin ama. Karine bulunduğu zaman da. Karine mekaliyi olabilir. Haliyi olabilir. Raşiden mehdiyya. Rüşd ile, hidayet ile. Haydi bakalım. Güle güle. Adam diyor ki ben diyor İstanbul'a gidiyorum. Sen de diyorsun ki Aşiden Mehdi'ye. Hadi bakalım. Rüşd ile beraber hidayete ermiş olun. Doğru yoldan ayrılmamak üzere güle güle. Ne demek? Sir. Git. Ne olduğun halde? Halikevnike Raşiden ve Halikevnike Mehdi'ye. Şimdi bunu tartışmışlar. Raşiden Mehdi'ye. İkisine daha ikisi de hal diyenler var. Raşiden haldır, Mehdiyen sıfattır diyen de var. İkisi de hal olabilir yani. Sıkıntı yok. Peki geldik temize. Temiz.